أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. سورة الكهف فالسما سپارا 102 نمبر آیا. أفحسب الذين كفروا آیا اغا خلق کی کفر اکڑے دے اغوی دا خیال کئی ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء کہ ما پریگ دی زمان غیر زمان پا بندیانو کی پلزان لسو کاساد و حاجت روا مقرر کی دا خو کارا کفر دے او دا سی کافر دا پارا انا آتدنا جہنما من تیار کرے دی جہنم لیل کافرین کافران دا پارا نزلا لیل مسیح اپا حسب اللذین کفرو آیا پس خیال و گمان کرے دی اللذین کفرو آغی خلق کچھ کفر کرے دی ان یتخذو عبادی من دونی اولیاء کہ دوی انہی سے زما بندیانو کے مانا غیر مددگار حاجت روا آیا دوی دا خیال کرے دے نددگ خلق پا عبادت کے بدوی زان لنفع بیا مومی پدے غیر اللہ باننے دوی تب اس فیدہ رشی گی آیا دوی دا خیال کرے جدے کہ پیدا رہا نہ ایسا دفع کی نشتہ استفهام انکاری دے یعنی دا خیال کول دا جہالت تے دا غلط خیال لے زما بندیان دی حاجت روا مشکل کشان دی ایت تخذو عبادی من دونی زما بندیان من غیر پخدے نیسی عبادی نمراد دے دے کہ فرشتی یا پیغمبران کہ پا دنیا کے والا خلق عبادت کرے بعد خلق دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرے بعد دا عزیر علیہ السلام عبادت کرے بعد دا فرشتو عبادت کرے عزیر علیہ السلام یہودو او عیسیٰ علیہ السلام عیسیانو دا اللہ دا ربیع تا رسول ہے نو دیدے کے دا کافرانو دقا دلے کے مراد دی جی زمان خاص بندیان بزرگان اگر پا خدایانی ولی دی اور بعض مفسرین وی دا عبادی نمراد شیاطین ام لی کہ دا شیطانان عبادت کیا کرے گئے ہم دا اللہ بندیان لی نو اگر کفار کی اگر پیریانو دا شیطانانو عبادت کی اور بعض علماء دا عبادی لفظ دا مخلوق اور دا مملوک پا معنی بانے اخلی اور دا لفظ بیا عام کی تمام معبودان باطلا کبوتان دی کہ اور دے کستوری دی کنور اس فومیرا کنیکان دی کبدان دی کجنات دی خوش سوک والا عبادت کے طول پتی شامل شو اولیاء جمع دا ولی دا دا عربی زبان لفظ دے دا گنو معنو دا فارا استعمالی گی دیدے کتے مراد کارساز او حاجت روا او دا صفت دا معبود برحق اللہ دے افحصر الذین کفروا ان یتخذوا عبادی آیا پس علو گمان کردے اغی خلقو کفروا چی کفر کردے ان یتخذوا چی بی انی کی عبادی زما بندیان زما مملوک من دونی بغیر زمان اولیاء فحاجت روائے سرا پکارتا دے سرا فمعبود سرا او دا کر خیال کفر دے تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا بے شک من تیار کرے دے جہنم کافران دا پارا نزلا مل مسیا دا جہنم دا اور دا دا کافر دا پارا مہمانی دا مل مسیا دا مسیا چیخی ورکیو پر اور بانے سو دئیو اڑی راڑی اور سو دئیے نہ مل مسیا را ردی دے کسی طرح مل مسیا و ایل دادا دے خل کو تحقیر دے پکوان دے اور دا والا پا زخمون و مال کے دلون لی نہ مل مسیا نہ را قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هل ننبئكم آیا من خبر در کتاستا بالأخسرين أعمالا در دیر تاوانیان عمل کہ در چا عمل دیر زیاد در تاوان دی در عمل پا اعتبار در طول زیاد خسارا تاوان در شاری اکثرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا دا اغا خلق تي چه ضائع شوی دی سعی و کوشش لگی فزندگی دا دنیا کی جو سمرا نیک اعمالی کی غصول تباہ و برباد وهم يحسبون ودوی خیال و گمعان کی انهم يحسنون صنعا كذي دير كل عمل كي او دا عمل كل ندى غطول زايري الاخرين اعمالا هرغ فرض يا جماعت جس اعمال نیک گنی او پاگے کی کوشش و محنت کی خدا اللہ پلیز باندے داغی محنت برباد عمل ضائع دا عمل ولی برباد شو ضائع شو یو دا چی عقیدے خراب را فاسد عقیدے را او دویم دا چی دی کی ریاکاری را خلق کا خپل عمل خی اور خلق نہ پہ شاباش غواڑی یعنی کم بندہ چ عقیدہ او ایمان برابر نہیں نو کدے ہر سمر نیک اعمال کئی محنت مشقت برداشت کئی نو پا آخرت کے اگر بیکارا او ضایع دارنگی کم عمل چی دا مخلوق دا خوشالون دا پارکی دریاکارے دا پارکی نو پاگے کے اجر و ثواب بنوی نو بعض حضرات وی دا دین مراد خوارج او معتزلہ دی خوارج او معتزلہ دا گمراہ ڈلی دی زانت مسلمانان وی و گمراہ دی مخ کے آیات کے تعین شویلے کہ مراد دین کافران دی کہ دا اللہ آیاتنا نمانی قیامت نمانی آخرت نمانی اولائک الذین کفروا بے آیات ربهم ولقائه دا اغا خلق دی کہ پا آیاتنا دا رب انکار کرے اور دا پل رب دا ملاقات لیم انکار کرے نو اصل مراد پر لے کہ کافران دی کہ اللہ نہ منی قیامت نہ منی حساب کتاب نہ منی خصورتاً پتہ اغا خلق امور شامل لی کہ زان توی مسلمان خو عقیدہ خراب ہوئی لداغوی محنت ضائع الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دا اغا خلق دی چی ضائع دی عملون و کوشش دی فی الحیات الدنیا دا دنیا پا زندگی کی وهم یحسبون و دوی خیال و گمان کی انہم یحسنون صنعا کہ دوی دیر کل خشت عملون کی دوی دا شریعت مطابق تو خود شریعت مطابق نہیں اولائک الذین کفروا دا اغا خلق دی چی کفر کرنے دے آیات ربهم پا آیاتون دا اختل ربو وَلِقَائِهِ او دخل رب دا ملاقات نے انکار کر دے فحبطت اعمالهم نو دا دی عملنا برباد دی نو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا پس من بنا قائم او دا دی دا پارا یوم القیامت دا قیامت پر ازمان وزنا تلا دی دا پارا بتلی نا قائم او اعمال پظاہرہ دیر لویلوے بخکاری خدا اللہ دا قدرت پتلے کی حیث وزن بنے داری حیث وزن بنے داری ذکر دا شرک او دا کفر پا وجبانی دا بیکار او بے وزن دا عملنا بے وزن او بیکار ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قیامت پر از باندے یو دیر لول او صرف سرے براوز کیشی قد آور غد قد والا او صرف غد پتھ خدا اللہ پنیز باندے دا مچ یا دا ماشی دا وزر برابر وزندار بنی غد پتھ سرے بھئی خدا مچ او ماشی دا وزر برابر برابر بن او بیا فرمائل کہ تصدیق والے نو دا آیات او اے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ دا قیامت پر از باندې دا سدا سی عملون براولی شی کہ دا غی جسامت دا غی جسم دا تحانے دا غرور برابر بن تو میزان عدل کے بہ وزن ملری نہ سے عملنا کہ نہ تہامے کا غرن عمر قد خط وہ وزن دینی نہ بتا سے خلق نہ پارا اللہ وی وزن نو دروم سلا ولا نو دروم اولائک الذین کفروا بآیات ربهم دا اغا خلق دی کہ کفر کرے پایا تو نہ دخل رب وَلِقَائِهُ فَمُلَاقَاتْ بَقْفَلْ رَبُ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاسْبَرْبَادْ بِعَمَلُونَ دَبِي فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا پس من بنا ادو دبی لپارا یوم القیامتی لقیامت فردان وزنا سوزن و طول ذالک جزاؤهم جہنم داد دی بدلد جہنم بما کفرو پس ابد کفر کول دبی دا آیاتنو نے انکار کرے کفر کرے واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ديني ولدي آياتنا زما أو رسولان زما فتو قواني زما فآياتنا پیغمبران پوري توقي كوني ذلك جزاؤهم داد بي جزا دا جهنم كي جهنم ني بما كفروا فسبب دا كفر كولو دا دي واتخذوا آياتي او ديني ولي دي آياتنا زما ورسولي او پیغمبران زما فضوا فتوقو فدقى جزارا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بيشك أدخلك وذا بي كافر مقابلك لمؤمنان حال الله بيانه إن الذين آمنوا بيشك أدخلك إيماني روليني وعمل الصالحات وعملين نيكي كليني كانت لهم جنات الفردوس نزلا دين پار جنات الفردوس دا فردوس باغونا نزلا ملما سيابوي جنات الفردوس دا فردوس مانا سرسبز باغونا وزا فردوس عربي لفظ دي او كعجمي دي لطريق اختلاف دي تسوكو عجمي دي مبيا اغوي وي بعضي وي دا فارسي لفظ دي بعضي وي دا سورياني دي بعضي وي دا رومي جب لفظ دي بحر حال اس عربي تروري دي لدي عربي دي جنة الفردوس فجنتنو كي او اعلى مقام دي اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ نے سوال کہ نو جنت الفردوس اغوارا یا اللہ من طولت جنت الفردوس را نشید ویداد جنتونو دا طولن اعلا او افضل درجرا او دا دیر پاس عرش الرحمن او دا دی جنت الفردوس نبس سلور نهرنا را اوزی او پا طول جنتونو کے بعد دا سلور نهرونه ګرځي نو دا سلور نهرونه د جنت الفردوس نه برل جنت الفردوس کې د کوم ځای نه دي د پیغمبر علیه السلام د محله سلور نهرونه د شاتو د شرابو د پیو د اوبو سلور نهرونه دا به د پیغمبر علیه السلام د کوره راوځي او د پیغمبر علیه السلام هر امتی ته ډایرکټ کنیکشن به ملاوي د نورو پیغمبرانو امتیانو ته ډایرکټ کنیکشن به نه وي د پیغمبر علیہ السلام هر امتی تا ڈائریکٹ کنیکشن او نورو پیغمبرانو تا د پیغمبر علیہ السلام د کور یو ڈائریکٹ کنیکشن چې ورکی نو بیا به د هغه پیغمبر د کور خپل امتیانو تا ان ڈائریکٹ کنیکشن ملاوی دغه ځای کې د پیغمبر علیہ السلام د امت افضلیت په جنت کې مالی دیږي چې ګور ابي ته ڈائریکٹ کنیکشن ملاوی دی او د نورو امتیانو ته ان ڈائریکٹ پر جنت الفردوس کے چدا مومنان وشیگی لا اللہ سوال نعمتنا بورت ملوشی دیبا پکے ہمیشہ بھی چتب اجینا بلخوا پھر ایک سوال پیدا کی کہ انسان عادت تے چھ پیودے کہ دے دیر خکل خکل نعمتنا دے پکے دیروی ناخر کی ہوئی فلم تنگ شیر لکھ باہر علاقے تزم دے دن لکھ باہر زمان سیکن شو فلم تنگ شو نچی او پابندیو لگے نچی جنتی تو بنا جنت الفردوس ننو جن باقو یو قسم قید شو او فقید کی حضرت انگیگی نکر توتل نور و مقامات و تطلل دا با فقیر کی بنید خواہش بدلہ کی راجی کی بردی تلار شما نکہ دا جنتنا دا بہر وطل اجازت نی خو قید دی دا بے جواب دالے کہ جنت دا دنیا پا نور و مقامات و مقیاس کوا دا جہالت دی کم بندہ چی اوزل جنت تا ننو سو نو پا دنیا کی چی سمر نعمتون لی دلی او سمر دلکش فضاگانی تا مخی تراغلی اگا با کول بیکار اخکارش او دا جنت نا دا وطل و زرک خوالم نا پیدا کی خیالم نا راضی پا زرک چی زمان دیجا نکنی نگواری لا یبغون عنها حوالا دا جنت نا دا بلا وقت دا تلو سوال نا پیدا کی چی تصوف ندی نو قید نلے ضرورت انگیدل پا کنیش نلے ورپس اللہ پل قدرتنا و صفتنا داغی بیان کی قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کشریشی دا سمندر ندا دا کلمات ربی دا سیشی دا پار دا لکلو دا کلمات دا رب زمان لنفد البحرون دا سمندر بطول ختم شی قبل ان تنفد کلمات ربی مخد دینا چی ختم شی کلمی دا رب زمان ولو جئنا بمثله مددا اگر چو منگرولو پا مثل دا دی دا امداد دا پار نور سمندرونا دا سبیر سمندرونا کدا راشی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اغا خلق کی ایمان روڑ بے عمل صالحیں کردے کانت لهم جنات الفردوس نزلا دید پارا جنات الفردوس اغا دا یخو یخو سوری سور بابو نبی جنت الفردوس بوی نزلا میلمسیا خالدین فیها نزیب ہمیشہ ہمیشہ پلی جنت الفردوس شوی لا یبغون عنها حولا لدین با اولید النغواری قل لو کان البحر مدادا او فرمائے پیغمبر علیہ السلام لو کان البحر مدادا کچرشی لا سمندر سی سیاہی جوڑشی لکلمات ربی دا پارا دا لکلو دا کلماتو دا رب زمان لنفد البحر ندا سمندر بقتل شی قبل ان تنفد کلماتو ربی مخد دین چی ختم شی کلمی دا رب زمان ولو جئنا بمثله مددا اگر چی من رو پا مثل دا دی سمندر نور مدد سمندرون بختمیگی ختمیگی با وکد اللہ صفتنا او دا اللہ نعمتنا لکل شروع شی ارصب ختم شی اللہ فرمائی ولو انما فی الارض من شجرت اقلام کتمام روی زمین کی داول طول قلمان قلمان شی والبحر یمده دا سمندر وتسیشی من بعده سبعت ابحر ودلین رسو وسمندر وسر نورم یوزیشی ما نفدت کلمات اللہ نو دا اللہ کلمات بات ختم نشی پورا بات نشی دا شو وسمندر خود نور راشی دے تمام دنیا سمندرون دا یو نو دا سی اوزل وسمندر نورم راوالا او دا دنیا دا طول ولی قلمان کا او لکل پکوا دا اللہ کلمات ختمی گینا نو دا اللہ کلمات متناہی ندی صحدہ و اندازہ معلومہ ندا او کماو تعالی کم نعمتون را کری گوری دا نعمتون ام نششنی رلی و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها کتر تاسو دا اللہ دا نعمتون شمیر کرے لا تحسوها شمیر رلی نشن قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. پیغمبر علیہ السلام اعلان کی ویزا بشر یما اللہ کلی صفتون را کری دی تا پختل دی خود نیما ہر قسم صفتون تی اللہ ور کری دی دا تمام مخلوق نزیاد کلی صفتون اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ورکڑی دی خسرہ دے ہم بندہ دے خدای مگانا بے شک چے بندہ دے اور نور کلوارا صفات کی پریشیا نویزہ بشار یما دا خدای دعوانکم دا دعوانکم چیز فرشتہ یما نو بشار یما تاسم بشر اوزم خسما استاذ منز کے فرق دا اتا تاسو توحی نکی گی او ما توحی کی گی یوحا الیا ما توحی کی گی وحی ذا دی خبر اوشو لکی انما الہکم الہ واحد بے شک معبود تاسو الہ واحد یو معبود دے یو اللہ فمن كان يرجو لقاء ربه بس اغسوك في اميد لريد ملاقات درب خبله فليعمل عملا صالحا نقصد عملك نيك ولا يشرك بعبادة ربه او ندي شركي بعبادة درب خبلك احدا حسوك دين شريك نجيك ولا يشرك بعبادة ربه احدا فالله سرى صوت شريك لك روايات ده حديث معلومه كي ده شرك مراد شرك خفي يعني رياء ده قيامت فرض باندي یو مجاہد با اللہ پاک جان کا پیش کی اللہ پلار کے جہاد کرو او اللہ پاک سے تپوس کئی ما دنیا کے دیر نے امتن در کڑی ان کا مال سے کری دی دیوت یا اللہ استاد رضا دا پارا جہاد ان بتلم اور رخ پل سر قربانی میں ورکڑے رہا دا شہادت مرتبہ رو رسے نو دخپل سر قربانی نستا دا پارا کر اللہ پزرون خبردار و تفرمائی بندہ تکی با جہاد لکلی نستا پزر کی بدا خبر ہوا چی کمر شما نو خلق بی فلانے شہید او کجندیرا لنو خلق بی فلانے غازی نو تا دی نوم لکلی بی او دا شہید او غازی تا تویلی شویلی دا خلق و دا خودن دا پارا دا عمل کرنو ما سر دا حس برا خمشتا اللہ پرشتو توی خضوحو فغلوحو ثم الجحیم صلوحو بند پا بند اترے دوزخ کے غرد رہے بل یو کسو اللہ بے ازان تکویش کی اور آغن تکویس کی گی دیر میں آمتو نمی در کرن مال دے پتو شکلی وی اللہ ستا دا پارا تا در دار پارا چی کم لیکی دا مال لگا ولی ضرورتو علتا چی ماستان پا نمبان دیر مال لگو لی کندے رندے یتیمان غریبانان تاوید تعاون انداد مکرے نقد مور کری دی نور اشیاء مور کری دی تا در دار پارا دیر مال حال میں لگو لی اللہ و تی دروغ وی مال دیل لگو چی تا پسلے کے بدا خیال لاتو کہ داخلہ کوئی چی داخلہ نے کوئی ارزیاد سخیرے نتا تخلق سخیرے لیلے وما سر رہیت برخنشتا اور پرشتو تا حکموں کی دوزخ کے واجہ درے میں او کسر آمخ کشی اللہ نا غنم تا پوش کئی وی اللہ ستاد رضا دا پارا کلی پا کلی گردے دلن لوگا تندہ میں تیرہ کرے را پزمکہ میں ملاس تا کرے را ستا دین میں زکرے رے قرآن میں زکرے رے خلق تا میں خولے رے استاد دین خدمات نکلی دی دا قرآن خدمت نکلی دی دا دین خدمت نکلی دی وی اللہ وقتی دروغ وی دی دا پار دا عرص تا کول چی تاوی فلانی دیر خب قاری دی او دا فلانی دیر خب عالم دی مولی شیب دی اگر مولی شیب و عالم شیب و قاری شیب تا تویلی شی زمار دا دا پار دا نبی کری دا خلق و دا قودن دا پارا دا کار بکرو گورا دری والا عملون بہترین جہاد بہترین عمل سخاوت بہترین عمل او دا علم خدمت بہترین عمل خنیت تقان و ریاکاری پچیوا دا دوزق تطلو سبب اگر ویدہ جو صحابی پیغمبر علیہ السلام تے ہوئی بعض وقت یو نیک کار یو عبادت دا پارا ادرے گا ما او زما قصد دا غینا دا اللہ رضاوی خو سر از رکی ندا خواہشمی کہ خلق زما عمل اوینی جی پیغمبر علیہ السلام خاموشی اکلو بیادا آیاتی منازل شو بل روایت چلی او صحابی وی چیزا منز کوم یا روجنی وی یا صدقہ کوم نجام پرچ داراشی زما دا عمل خلق اوین زما تعریف و سنا اوکی و پدی رضا خوشحال شما دا خپل عمل با نورم زیاد کم وی دا آیات کے نازل شو خلاصہ دا دی روایات و دارا کہ پدی آیات کے دا کم شرک نا منع راغل دا اغب ریاکار شرک خفی دے عمل اگر کہ دا اللہ دا پاری خو سرن نفسانی غرض شہرت نام آوری کہ داور شامل شی ندا پر شرک خفی کی راشی او دا انسان عمل تی تباہ و برباد شی خو بعض نور احادیث دا غینا تدی عکس معلومی دی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام تا میں عرضو کہ جی بعض وقت کور کی دننا پا جانے ما سمانزم مشغول یما ناسا پا سوک سڑے راشی ما اوینی دا خبر ما تا خخ کارشی کہ گرزی پا منزولی دلم دا یا کاری دا یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل ابو حریرہ اللہ لے پتا رحمت ہو کی دے وقت ساتھ و اجرو شو یو دے پت عمل کو دا غی ثواب او بل خلق اولی دلے دا دے ثواب دے دا ریا ندا دے دن معلوم شو ویدا خو ریا ندا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے تپوس شو یو سری بارا کے کہ نیک عمل کئی دیا دا خلق نا اوری کہ خلق دا جس صفت کئی مدح بیانی پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی تلک عاجل بشر المؤمن دا دا مومن نقد بشارت و خوشخبری دا کہ دا عمل دا اللہ پنیس قبول او دا بندیان و فزبان دا تعریف شروع شو تفسیر مذہب قسمہ روایات کی روڑی یہ دیکھ فظاہر اختلاف کاری خود تطبیق ادا سے رے کہ دا غرومنی روایات کہ دا غیر فبارہ کے آیات نازل شوئے رے اب پا اگر وقت جے انسان خپل عمل دا اللہ دا رضا رد پارا کئی خوا سر دا مخلوق رضا او شہرت دا دیلیتن پچیوی مشہور شم پڑے کہ خلق لی صفتو کی نو دغه شرک خفی ریاکاری ده گناه ده او دا وستی روایات ده که عمل خالص ده الله ده رضا ده پاره ده او شهرت طرف تا بالکل التفات او توجه نیشتا او الله پا خپل فضل اصل ده پخ اصل ده سخل کو که ده مشهور که چنات لانه پو خسنه ده نو ده ریا نده ریاکاری شرک اصغر ده وی دا قیامت پر از باندے اللہ دا بندیانو دا عمل بدلے کے ورکی نوریا کارانو تب ہوئی وی تا سے چچار پارا عمل کرو نو ثواب اگوی نو گوارے مالا خمنو کرے مالا سو ثواب گوارے خلکو نو دکلو زبا خلکو نو ثواب نو گوارے بسواب نشتا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ پاک فرمائی کہ زد شریکان و دا شریک دون غنی او بالا تر یما شریکان دلرم نکم بندہ کہ او عمل نیک کئی او ما سر پاک بل سوک شریکی نزاغ طول عمل اغا بل تپریرم سواب تخفل نور کو آزد اغا عمل نبری دا اغا تاشو چی چار پارغ کری پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم من نیک عمل کئی او خلقو کی شہرت دا پارے کئی اللہ و سر اندقہ سے معاملو کی خلقو کی ذلیل کی خصفتی ہوئی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دا اخلاص او دریا پبارک تفوش شویلی دا اخلاص او او دریا پبارکی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائل دا اخلاص تقاضا دارا کہ تخفل نیک او خعملنا پت ساتل خوخ کے اخلاص دیتا ہوئی کہ سمر نیک عمل کے او دات پت ساتل خوخ کے او دا بد عملون پوشیدہ ساتل دے خوخ نوی نو دا اخلاص دی بیا کہ اللہ سارا عملون خلق و تخکارک لل نو تو دعوی چی دا اللہ فضل لی دا اللہ احسان لی زمان دا عمل کوشش اثر نلی دا شرک خفی ریا یو تاس مرض دی چی بندہ پی پوی دینو فا بدل کی ننوزی هو فیکم اخفا من دبیب النمل دا میگے کی غلی غلی گرزی آوازی نی دقا شان تی دا شرک خفی ری پتاسو کی دا ننوزی دا میگی دا رفتار پشان بے آوازا نا دا شرک ازغر او دریانا سنگا بابت شیگی دا دیسا وزیفہ شتا او پیغمبر علیہ السلام وزیفہ خولی را دا سبوے اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم دریز اللہ دادا روزی وایا دا شرک خفی او دا ریانا بڑی خودے بچکی اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم دا سورة کہف دا آخری لس آیاتنا دا فتنہ دجالنا بچکے دو دا پارک کل وزیفہ دا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کم بندہ دا سورة کہف آخری آیاتنا یاد کرن فتنہ دجالنا بمحفوظ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ چا سورة کہف ابتدائی او آخری آیاتنا اولوستل در پاری و نور با پیدایشی چی در قدم نا تر سر پوری باوی او چاچی طول صورت که حق قلسته نو دزمک نا اسمان پوری نور با ولا پیدایشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی در جمعه پر صورت کاف سوک قلولی بلی جمعه پوری در پاری نور با پیدایشی او در شپی در بیداری تو در پاری وزیفا یو بندہ د شپې عبادت نه پاسېدل غواړي خو پاسېدې نشي نو دې لپاره د تیمپیس ضرورت دی نو داسې وظیفه ده چې دا به د تیمپیس کار کوي د څو بجې پاسېدل غواړې او مخکې بجو دپاره ته ماسخوتن وایه چې خدایه دوه بجې پاسم نو ټیک دوه بجې به پاسې درې بجې پاسېدل غواړې نو درې بجې به پاسې عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتے یو سریوے وے ارادہ اکم سے رشتے آخر کے بیدار سے ممون لکم خو خوب رابان غانی دی ندیو تو فرمائن او دا کیدو نمخ کسی بستری لورشے نو دا سورت کهف آخری دو آیاتونا قل لو کان البحر مدادا لبیدنا تر آخر پورے اوایا او چی تم وقت پاسی دلغوار لاغینیت اکا تک امغا وقت بر اللہ بیدار کی زر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ خبر شاگرد حضرت عبدہو تا دا خبر اکڑا لکی دا سکوان تک تیم لبا پاسی دا شاگرد گئی چی سو سو غلم پا دے تجربہ کرے را مجربا نسخنا چی سو بجے پاسی دلغوانی سورت کاف اخیری دو آیاتا ما سوطن او آیا او بے یا اللہ ما دو بجے پاسی نو دو بجے کہ درے بجے پاسی نو درے بجے ہر سو بجے کے غوانی پاسی نو دخ پل عمر دا اوقات دیر قیمتی دی دا پلو بطو کو پخندہ باندے امتی روان کہ اللہ سر دا ملاقات ارادہ دا چاوی کہ زبا ملاقات کوم نفل یعمل عملا صالحا دیر کل عمل شروع کی ولا یشرک بعبادت ربیه احدا رب سر بسو شرکینا نبزیبا دخل رب سر ملاقات فکل انداز کی قل انما انا بشر مثلكم قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام انما انا بشر مثلكم بے شک از بشر یم ساس پشان یوحا الی ما توحی کولیشی انما الہکم الہ واحد کہ بے شک ساس معبود یو معبود دے فمن كان يرجو لقاء ربه قد أغسوا في أميد لرد ملاقات دقف الرب فليعمل عملا صالحا فزيد نيك عملك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أو ديد نشرك بعبادة دقف الرب كهيسوكهم سبحان ربك رب العزة عما يشركون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.